Bana ya Afrika. Africa. Lisumani ni nabiso bandeko bana ya Africa. Mabele bakoko batikela biso to boiko batela. Toko mako bomana pamba pamba olieto yokanakae. Totika lokoso ya pouvoir. Topesa confiance na peuple. Tika bozo batotonga mabele na biso bana ya Afrika. Batata e, bamama e, yope mwana moke. Toke ndeli bozo tozonga si bate poto tombola ekolo ya Afrika. Afrika yo. Ni mabele ya bakoko ekozala nano kimia. Totika ba reglement de compte to sala réconciliation. Demokrasi na masasi pona bitumba botika e. Bino pe bakambi babiso botika kokanga makana bibonga. Boyeba kosala na demokrasi pona bolamu ya peuple. Batata e, bamama e, yope mwana moke. Tokende liboso tozonga si bate poto tombola ekolo ya Afrika. Afrika yo. Lelilele, lelilele, lelilele. Oyaya. Lelilele, oh lelilele, lelilele. Afrika. Lelilele, lelilele, lelilele, Africa.